السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 17 اپریل 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 39 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں, چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ ہے, اس کے بعد جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا تو اعتکاف کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے, اور اعتکاف کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, تو پوری دنیا سے لوگ سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز سے متعلق بھی ہوتا ہے. رمضان المبارک سے متعلق میرے آلموسٹ 5 لیکچرز ریکارڈڈ ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, 53 A B C D E تک مسئلہ نمبر, اس کے کلپس بھی لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اس میں اعتکاف کا ایشو بھی, نماز عیدین کا طریقہ, یہ بھی سارا کچھ میں نے ڈسکس کیا ہے. البتہ یہ جو صلاۃ و تسبیح والا ایشو ہے یہ اس میں ڈسکس نہیں کیا چونکہ یہ ایک الگ سے کوسچن تھا. صلاۃ و تسبیح ایک ایسی نفلی نماز ہے کہ ویسی فضیلت کسی اور نماز کی احادیث کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی. 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں, اور 4 رکعتوں کے اندر 300 دفعہ وہ مشہور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو افضل ترین تسبیحات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس نماز کے اوپر بعض لوگوں نے عقلی اعتراضات کیے جو منکرین احادیث تھے, بعض نے صوفیاء سے بغض کی وجہ سے, چند ایک علماء عرب نے بھی اس نماز کے اوپر اعتراض کیا. البتہ اس نماز کی صحت کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے آئے ہیں, یا اگر نقل نہیں بھی کیا تب بھی اس کا دفاع کیا ہے. یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے دفاع کے اوپر 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے ائمہ کی جانب سے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک نے بھی صحیح کہا, امام ترمذی نے صحیح کہا, امام ابو داؤد نے, ایون امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, اگرچہ یہ مسلم میں حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا, امام زہبی نے ان کی موافقت کی. دور حاضر میں بھی جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, اسی طریقے سے شیخ احمد شاکر, ان سب محدثین نے اس کی جو حدیث ہے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث بالکل اصول محدثین پر صحیح ہے. یہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ جو کلمات ہیں ان کے فضائل جو الگ سے احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں اسے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو تسبیحات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام سے غلام مانگنے گئی تھی، بڑی رقت انگیز حدیث ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات تحفے کے طور پر دیے تھے، اسی وجہ سے انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں تین کلمات تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل مل کے 100 ٹائمز مان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، یہ تینوں کلمات 33 دفعہ پڑھ لے اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ دونوں طریقے سے سنت ہے، یا تو تینوں 33 دفعہ پڑھا جائے اور پھر یہ 99 بن جائے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں، یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، امام مسلم نے پوری سند کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں پڑھ لیتا ہے، ترتیب کوئی ایشو نہیں ہے، اصل یہ چار کلمات ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ چار کلمات مجھے پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سے بڑھ کر یہ چار کلمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بھی یہ چار کلمات تعلیم کیے ہیں 25 مرتبہ، وہی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے، 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بڑی رقت انگیز حدیث ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہے، وہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے، اس کی جو صحیح سند ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، جو اس کا چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ اردو میں بھی آ چکا ہے، کہ سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھی، مولا علی علیہ السلام کی بہن، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو نبی علیہ السلام ایک دن ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے، ظاہر ہے وہ بڑی بہن کی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں ہوتے، مجھے کوئی آپ مختصر سا ایسا وظیفہ بتائیں جو میں اپنی زندگی میں لے آؤں اور وہ میرے لیے کفایت کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں یہ گفٹ دیا، میرے علم میں کسی بھی وظیفے کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی جو سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے جو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا۔ 100 غلام، آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں آئے کہ جب کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو ایک غلام آزاد کرے گا، اگر وہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے گا یا 60 مساکین کو کھانا، تو یہ آپ سمجھ لیں 6000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے صرف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، گویا کہ تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، گویا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ ہی پھر کوئی چیز نہیں نہ کر سکتی. تو یہ 4 کلمات اس حدیث میں بھی آئے ہیں. اب یہ الگ الگ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ واو کے ساتھ ہے. اور اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کے نیچے زیر پڑھنی ہے، اور جہاں پہ سانس ٹوٹے گا وہاں پہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے. وہ عربی لنگوسٹک کا آپ نے اس اعتبار سے خیال رکھنا ہے. تو یہ 4 کلمات اس حدیث کے اندر بھی آئے ہیں اس کی فضیلت کے لیے. یہی کافی ہے کہ اتنی زیادہ احادیث صلاۃ و تسبیح سے ہٹ کے بھی ان کلمات کی فضیلت میں موجود ہے. یہ میں نے آپ کا شوق ابھارنے کے لیے کیا. اسی لیے ہم نے بلو کارڈ کے اندر صبح شام کے اذکار میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے 100 دفعہ ان 4 تسبیحات کو پڑھنا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد میں، شیخ عدیل بھائی، انہوں نے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں نا سٹیکرز بنوا کے، اور یہ اذکار کارڈ انہوں نے باقاعدہ میٹرو میں 25,000 کے قریب تو انہوں نے تقسیم کیے ہیں. یعنی شوق کی بات ہے فی سبیل اللہ. تو یہ یعنی 4 کلمات کی فضیلت مسجدوں میں بھی لگائی. اب ظاہر ہے اس سے اب کس فرقے کو اختلاف ہو سکتا ہے، سنت اذکار ہے. صلاۃ و تسبیح میں بھی یہی 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا، اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دے. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے، اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، جان بوجھ کر یا انجانے میں، پوشیدہ یا ظاہر، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرآت سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے. تو قرآت سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس میں اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دیں. تو اب قیام میں ہم سورت الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام کے. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی العلا کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العلا کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ اس طرح ثابت ہو گیا. مزے کی بات ہے نا, یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں, فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والے, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا, وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے, اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے. اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے, اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. بھائی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے, یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, علا وجہ بصیرت, یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے, کہ پہلے لکھو پھر دسو گے جعلی روایتوں نے. باقی وہ میرے کہنے پہ تو نہیں لکھی کوئی, میرے میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ انفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھنے کے ضعیف ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں. جی آپ کی ہیں, بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک, جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں, ان کا فتویٰ لکھا ہے. اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے, جو کراچی کا مفتی دھوکا دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی, سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو صاحب لکھا ہوا لیس بصحیح علی ھذا المعنی, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چوڑ چوڑ کے لکھتے ہیں اور پھر اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں, بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا, میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. انہوں نے تو ایوی چھڈی سی, انہوں نے سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح نہیں مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے. ان کا سنا کیا نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب وہ بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا اندر. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ, سکون کے ساتھ قعبے میں کھڑے ہو, ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, تین نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی, یہ سنت. دوسرا, سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا. اور تیسرا, قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا, کہتا ہے کہ میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز, عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں, انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام, حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی, یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے, ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا, جز رفع الیدین میں آتا ہے, جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے, ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے, امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی. کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا. تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے, جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث ہے. اچھا, پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے, افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت, اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں, اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں, کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں, کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں, انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. اب قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں. ایک دفعہ جب پڑھ لیا, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, اور قیام میں تو 15 دفعہ, باقی 10. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں, چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا, یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, بال جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ التسبیح والی, یہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے, لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے, امام حنیفہ کے شاگرد نے. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ, یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ ہے. باقی وہی ترتیب ہے, صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو, اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل مال میں بھی نقل ہوا ہوا ہے, اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے, اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے, تو انہوں نے فرمایا نہیں, سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے, وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہوگا. اچھا, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک رکن میں یہ پڑھنا بھول گیا, یعنی وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا, تو اب کیا کریں؟ تو پھر قومے میں 20 دفعہ پڑھ لیں. جس رکن میں بھولا ہے نا اس سے اگلے رکن میں زیادہ مرتبہ پڑھ لے, تاکہ وہ گنتی 300 کی پوری کرنی ہے آپ نے. تو انہوں نے فرمایا سجدہ صاحب عام نماز کے طریقے کے مطابق ہوگا, ان میں تسبیحات نہیں کی جائیں گی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اسے دو دو کر کے پڑھا جائے, البتہ 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر میں رات کے وقت پڑھوں تو میں دو دو کر کے پڑھوں گا, دن کے وقت اختیار ہے, چاہے دو دو کر کے پڑھوں چاہے 4 اکٹھی پڑھ لوں. ویسے بہتر دو دو میں ہی ہے, کیونکہ اگر آپ کو رکعت بھول گئی تو پھر تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے, دو پھر بھی یاد رہ جائے گی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی رات کی نماز جو نفلی نماز ہے, آپ اسے سنت موقع کہہ لیں, تراوی کہہ لیں, قیام اللیل کہہ لیں, یہ سب نفلی نمازیں ہیں نا, وہ دو دو رکعت ہوتی تھی اور اینڈ پہ آپ ایک رکعت ملا کے سب کو وتر کر لیتے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھیں قیام اللیل جو ہے, تراوی جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں, وہ دو دو رکعت کر کے پڑی جاتی ہے. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے دن کی نفلی نماز ہو چاہے رات کی, وہ دو دو رکعت ہوتی تھی, یعنی زہر کی 4 سنتیں بھی آپ دو دو کر کے پڑھتے تھے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن عمر سے موجود ہے, اور وہ ان احادیث کے راوی بھی ہیں, لہذا راوی حدیث اس کے فہم کو جانتا ہے, کہ وہ دن کی جو نفلی نمازیں تھیں وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے, زہر کی 4 سنتیں, لیکن رات کی جو نفلی نماز ہے وہ دو دو کر کے پڑھتے تھے. اسی لیے ہم ظہر سے پہلے والی چار سنتیں اکٹھی بھی پڑھنے کے قائل ہیں, کیونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا, الا یہ کہ دوسرے صحابہ اس کو غلط کہتے ہیں, تو ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو ساتھ ایک سمجھ لیں مسائل بھی بتا رہا ہوں. تو صلاۃ و تسبیح بھی افضل یہ ہے کہ چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو, دو دو کر کے پڑھیں. اور دو کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, کسی کو پیاس لگ گئی ہے تو پانی پی لے, وہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ظاہر وہ دو الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنی ہے, اور اس میں ظاہر تشہد بھی پورا پڑھیں گے, چاہے اکٹھی پڑھیں چاہے الگ الگ کر کے. افضل تو ہے کہ دروشی بھی ساتھ پڑھا جائے. تو یہ سات مسائل بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ کلیئر کیے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے. اچھا, یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی صلاۃ و تسبیح, تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا, روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو. اور اچھا, یہ عربی کے اندر جب جمعہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ہر ویک ہے, جس طرح ہم ہفتے کے لیے ویک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتہ بھی. بہرحال جمعہ بھی اگر کوئی لے لے ظاہری الفاظ میں تو درست ہے. ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ, ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ. اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار, اعتکاف والے تو ضرور پڑھے, ہر تاک رات میں پڑھے. اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے, رمضان میں تو ضرور پڑھے, ایک فضیلت والی نماز ہے, اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ. کوشش کریں آپ تاک راتوں میں پڑھیں, عام دنوں میں بھی جمعے والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری, اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب, اس کے بعد جو آتا ہے تو اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تم مسجد میں اس طرح یعنی جلدی آ جاؤ تو جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو, تو اس دوران آپ جلدی جا کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 35-40 منٹ میں پڑھی جاتی ہے, جو روٹین میں پڑھتے ہیں وہ 25 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. جلدی جائیں مسجد میں جمعے والے دن اور یہ نماز پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنی. بعض خطیب غصہ کھا جاتے ہیں, انہیں بھی حدیث بتایا کریں کہ یہ حکم ہے, یہ کوئی آپ کی توہین نہیں ہو رہی. ویسے بھی آپ تو سٹوریاں سنا رہے ہیں تقریر میں, اس میں سے کیا نکالنا ہے, ہم نے احترام میں ہی آئے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے دو رکعت ادا کرنا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ چار رکعت پڑھے, چاہے وہ دو دو کر کے پڑھ لیں آپ چاہے اکٹھی پڑھ لیں. جمعے کے بعد چار سنتیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کا مبارک عمل ہے. یہ میں نے آپ کو ضمناً ساتھ بتا دیا تھا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں. اب وہ کوئی صحیح مسلم یہ حدیث نہیں فٹ کر سکتا کہ جی نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن کو اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ یہاں پہ تو باقی حکم آ گیا نا واضح طور پر. جس طرح حاکم میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں سے افضل ہے, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن ان کو موت آئی, اس دن قیامت قائم ہوگی, تم اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود ہی پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ بہت سخت الفاظ تھے, 295C لگتی تھی پاکستان کی اس پہ, لیکن اس زمانے میں شکر ہے یہ نہیں ہوتی تھی کہ سوال پوچھنے کے اوپر کسی کے اوپر یوں فتویٰ لگا دیا جائے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تو یعنی میری وفات کے بعد بھی تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ معاملہ برزخی ہے, اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے. حیات النبی کو ہم مانتے ہیں, میری تو درجنوں ویڈیوز ہیں اس کے اوپر, آخرت کی زندگی ہے. تو اب جمعے کے دن درود شریف کو مخصوص کرنا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. اس طرح صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھو, لہذا جمعے کے دن آپ پڑھیں تو یہ افضل ہے, اور روزانہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں. اس میں بہرحال یہ جو مساجد کے اندر بینر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں رات کو 1 بجے صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی, یہ بدعت ہے جی. یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے خود لکھا ہے کہ نفل کی جماعت اعلانیہ کروانا بدعت ہے. یار وہ بدعت کتنی بڑی ہوگی جسے اعلی حضرت بدعت کہہ رہے ہوں. مکروہ, وہ ذرا احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ دعوت اسلامی والے کروا رہے ہیں سارے. ویسے اگر کوئی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کراتا ہے نا بغیر اعلان کے کوئی بھی نفلی نماز, اس کو ہم بدعت نہیں کہتے, وہ سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئے تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ایک گھر میں خیر و برکت کے لیے, تو ہم نے آپ کے پیچھے نیت کر لی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے اتبان بن مالک ایک صحابی تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینہ شریف میں پانی جمع ہو جاتا ہے, میں دور سے آتا ہوں, راستے میں کئی ندی نالے مجھے عبور کرنے پڑتے ہیں. سرکار وہ گاؤں سے پڑھنے آتے تھے نماز, تو آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے میرے گھر تشریف لے آئیں, آپ کسی گھر کے کونے میں 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ میں اسے بعد میں اپنے لیے مصلی بنا دوں. تو وہی ہوا, حضور علیہ السلام نے کس دن ٹائم نکالا, آپ اس کے گھر چلے گئے, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز حضور کے لیے ایک گفٹ کے طور پر. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے, ان کا یا رسول اللہ ادھر آپ نماز پڑھ دیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اہل خانہ جو تھے انہوں نے پیچھے نیت کی نماز کی, حالانکہ وہ عام نماز تھی نفلی, تو وہ نبی علیہ السلام نے اس کو ایک شرط بخشا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابن تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ ابن عمر کی بدعت ہے, جو بخاری میں آیا کہ وہ حضور کی سفر حج کی جگہوں کو تلاش کر کر کے جہاں جہاں راستے میں نماز پڑھی وہ نماز پڑھتے تھے, حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے سفر حج میں حضور نے وہاں پیشاب کیا تھا. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ حضور کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھنا, اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ ابن عمر کی بدعت ہے کیونکہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں. نعوذ باللہ. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اب اسے بھی رافضی کہو, اس نے تو ڈائریکٹ بدعت کا فتویٰ لگایا. تو اس پہ میں نے بڑا تفصیلی لیکچر دیا تھا, اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ یہ صحابہ تو حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں جو ہمارے لیے ایک برکت والی جگہ ہو کہ ہم وہاں پہ نماز بعد میں پڑھیں, ظاہر ہے حضور کی جگہ ہیں وہ. تو نبی علیہ السلام نے وہ 2 نفل وہاں پہ پڑھے, اس کو انہوں نے اپنا مسجد بیت ڈکلیئر کر دیا کہ جب کبھی میں نہیں جا سکوں گا مسجد میں تو یہاں پہ نماز پڑھوں گا. اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ عورتیں وہاں نماز پڑھیں تاکہ وہاں پہ پاکی کا اہتمام ہو سکے اس جگہ میں, تو یہ سنت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نفلی نماز کی جماعت بغیر اعلان کے اچانک کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, اگر اچانک پروگرام بنتا ہے تو ٹھیک ہے, صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اعلانیہ اس طرح بندے اکٹھے کرنا, بندے نہیں وہ چندے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی مسجدوں میں, یہ کسی مسجد کی رونق کو آباد کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ پبلک آئے زیادہ پیسہ آئے. ہاں آج آپ پیسہ بند کر دینا اور جناب بجلی نہ ہو تو یہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا, آپ کس کے لیے پڑھے, میں بال بناؤں کس کے لیے, میں تو کسی نو ساڑنے سے درود پڑھنا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ سارے کام چھوڑ دینے, یہ سب کچھ اپنے ان معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے چند ایک مسائل تھے, فقہی احکام و مسائل, وہ بھی کلیئر کر دی ہیں کہ تاکہ اگر آپ صلاۃ و تسبیح کبھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں, مساجد میں بھی اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتائیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ بتائیں. ہماری یہ والی ویڈیو آپ شیئر کر دیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے ایک آدھ دن میں اب میں دیکھیں فی البدی کئی ایک ریفرنسز بیان کر دیتا ہوں، بعد میں ہمارے اس پہ گھنٹوں لگتے ہیں، بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں، ایک ایک ریفرنس ظاہر ڈالنا ہوتا ہے. باقیوں سے تو آپ جو بچپن سے سن رہے ہیں ویسے ہی عمل کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ایک جملہ بھی بول دیں تو کہتے ہیں جی لکھیا کتنے ہے، اور مولوی سے بغیر لکھے ہوئے دین پوری زندگی داڑھی بھی سفید ہوگی اس سے کبھی نہیں پوچھا. اب بھی نہیں جا کے پوچھ رہے کہ کہیں 14 ٹیکے نہ لگوانے پڑ رہے ہیں. ہاں اتنا ڈرتے ہیں. یہ 14 ٹیکوں کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. ادروائز کبھی ایسا نہیں ہونا تھا. اگر ہمارے اباؤ اجداد ان سے پوچھتے رہتے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آج دین کا حلیہ انہوں نے اتنا نہیں بگاڑنا تھا. بل یہ چاند ایک مسائل تھے اس سے ریلیٹڈ میں نے بیان کر دیے. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ہاں جی، اب باقاعدہ آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلا سوال جی، پاکستان میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے متعلق بات کریں. جی ہم کرتے رہتے ہیں میرے بھائی، کیا بات کریں ہم؟ جی ایس کیو پہ حملہ کر دیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، کیا کریں؟ بس یہی کرنا رہ گیا، باقی تو سب کچھ کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم تو اسلامی نظام کے لیے کوشش ہی پہلی دفعہ ہوئی ہے. آپ سزاؤں کی بات کر رہے ہیں، سزا تو اس کو دیں گے جو مسلمان ہوگا. اسلامی سزائیں کافروں پہ نافذ ہوتی ہیں، مسلمانوں پہ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ اسلامی نظام کے لیے جتنے لوگ بات کر رہے ہیں یہ سب سطحی باتیں ہیں. ان سے پوچھیں کہ جو قوم نماز ہی نہیں پڑھتی ان کے اوپر کون سی اسلامی سزا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فتویٰ ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، یعنی اسے کافر سمجھتے تھے جو نماز چھوڑتا تھا، اور کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے جب تک وہ نماز نہ چھوڑتے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے نبی کی وہ سنت ہدا ہے، ہدایت پر مبنی سنت جسے اللہ نے جاری کیا ہے. اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو بھی دو بندوں کے سہارے اگر مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر اور منافق شمار ہوتا تھا، آپ کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسجد کمیٹی کا صدر ہوتا ہے. ہاں جی، کلف والا سوٹ پا کے وہ صرف میٹنگ ہی چاہتا ہے، نہیں ایسا. یہ صدر کون ہوتے ہیں مسجد کے؟ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں، یا وہ ایم این اے ہوتا ہے وہاں کا، یا ایم پی اے ہوتا ہے، یا کونسلر ہوتا ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو نماز نہ پڑھے وہ مسلم، لیکن قرآن و سنت میں جو نماز نہ پڑھے وہ مسلم نہیں ہے. جب مسلم ہی نہیں ہے تو اسلامی سزائیں کیا کرنی ہے؟ علمی شہوت پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں. کتنی لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں. انہوں نے کوئی دنیا میں چینج نہیں لائی ہے، چینج تو اس پلیٹ فارم سے آئی ہے الحمدللہ. اور جب یہ فضا تیار ہوگی تو جب عوام مسلمان ہوگی تو اس پہ اسلامی سزائیں بھی انشاءاللہ نافذ ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 اور 971 کے اندر ہے، کیا وجہ میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں؟ تو سر اس کی اگلی بھی دو پڑھ لینا برائے مہربانی، اس پہ روشنی نہیں. ہم 1000 واٹ کا بلب ڈال رہے ہیں کہ آپ ایک چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں جو ایک امام نے ترتیب سے لکھی ہیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. آپ ان 2 حدیثوں پہ رک گئے، اس سے اگلی 2 حدیثیں بھی پڑھیں. اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے زانوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں والے کو یوں ہاتھ ملاتے تھے، اور گھوڑے کی دم بھی ایسے ہی ہلتی ہے، ایسے نہیں گھوڑے کی دم ہلتی، تو رب الدین تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ ایسے سلام لیتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھو. اس پہ باقاعدہ باب امام نبوی نے صحیح مسلم کی تبویب چونکہ انہوں نے کیا باب باندھا ہے سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں, وہاں بھی باقاعدہ اماموں نے باب باندھے میں کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے. اور اگر یہ کوئی رفع الیدین پہ لگا رہا ہے تو یہ تو کام پھر حنفی خود کر رہے ہیں. عید والے دن کیا وہ 6 زائد تکبیریں نہیں کہتے؟ تو اس دن انہیں کیوں نہیں سکون آ رہا ہوتا؟ گھوڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وتر کی نماز میں وہ بھی ایک فالتو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پھکیاں وہ ہیں جو امام بخاری نے جز رفع الیدین میں بھی دی ہیں ان کو. اور امام بخاری نے یہ جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے نا, اس کے اوپر تو سورہ نور کی آیت لکھی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. امام بخاری نے کہا کہ ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث رفع الیدین کے خلاف لے کے آتے ہیں. یہ حنفیوں کو ہی انہوں نے کہا, تو ہم بھی وہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور یار آپ کا جو بڑا امام ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ, جو مفتی اعظم ہے دیوبند کا تقی عثمانی, انہوں نے دروس ترمذی میں خود مانا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کے لیے, ان کو بھی شرم آئی ہے. اس سے بڑھ کر اس یونیورس میں سب سے بڑا بریلوی کائنات میں مفتی احمد جار خان نعیمی, اعلی حضرت کے پوتا شاگرد, جنہوں نے جال حق لکھ کے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا, جس میں قرآن کی آیات بھی انہوں نے آدھی آدھی لکھ کے تعریف کی ہے, جو میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, قرآن کی تحریف کرنے والا مفتی, اس کو بھی شرم آئی ہے. اس نے رب الیدین کے ترک پہ یہ حدیث لی ہی نہیں ہے. وہ دنیا جان کی ہر جھوٹی سچی بات لے آتا ہے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. یار جس بات میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی شرم کر جائیں تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کی بے شرمی ہوگی. جو سورہ قصص کی آیت آدھی لکھ دے حاضر و ناظر کے مسئلے میں کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے, سال لکھا ہے کہ تم شاہدین میں بھی نہیں تھے, آدھی آیت لکھ دی جو اس لیول تک اترے. اور اس معاملے میں وہ بھی ماشاء اللہ تعالی اس چیز کو کوٹ نہ کرے, تو پھر میرا خیال ہے اگر دیوبندیوں کے امام, بریلویوں کے امام, جن کے پاس لوگوں کو امام بنانے کی ڈگری ہے, اگر وہ شرم کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا شرم کریں. آپ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے. یہ میں اگر اس سوال کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہوں. میں کوئی کسی سوال سے نہیں تپتا ہوں, میں تپتا ہوں ان کے اوپر ہوں جنہوں نے یہ دماغ میں ڈالی ہے. آپ تو مریض ہیں, آپ چیخیں بھی مارے تو ہم نے آپ کا علاج کرنا ہے. جس طرح جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کبھی آرتھوپیڈک سرجن اس پہ غصہ نہیں کھاتا, ہاں لیکن اس بات پہ ضرور غصہ کھاتا ہے کہ تو بغیر ہیلمٹ کے کیوں موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا, تو رانگ سائڈ پہ کیوں جا رہا تھا. لیکن ہڈی ٹوٹنے کے اوپر نہیں ہوتا کہ بھائی آپ ٹوٹ گئی اس کو سیدھا کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے ترجمے پر روشنی ڈالیں. لے جی 1000 واٹ ڈالتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے امام مسجد کہتے ہیں کہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے, تو اس سے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا اس آیت سے؟ اہل کتاب کے لیے بھی ہے تو کیا ہوا, ہم بھی تو اہل کتاب ہیں, ہمیں قرآن نہیں اللہ نے دیا, ہمارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے, ان معنوں میں تو ہم بھی ہیں. ہاں جی تو ٹھیک ہے, بالکل یہی ہے. تو کون کہہ رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا, جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عوض, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں مگر دوزخ کی آگ, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا, ولا یزکیہم, نہ انہیں پاک کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اچھا اب مجھے سمجھ آیا وہ کیا کہنا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان مولویوں کی حرام خوریوں کے بارے میں اور فتووں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کافروں کے بارے میں. سیدھی طرح کہنا, تو رام خوری کرے تے لال, یہود و نصارہ کرن تے حرام, تو صرف ممبر پہ بیان کرو یہ بات, اس کی تشریح کرو پوری کہ یہود و نصارہ اگر قرآن و سنت میں تبدیلی کریں اپنی کتابوں میں اور اس کے عوض پیسے لیں جعلی فتوے دینے کے لیے تو وہ حرام، اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ حلال، تاکہ آپ کا اکرام مسلم کرے آپ کی پبلک۔ میرے بھائی، جو جرم اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا بتا رہا ہے، اور سورہ بکرا سٹارٹ میں ہے ہی اسی لیے، سورہ بکرا اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا بتا ترتیب میں شروع میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائے کہ آپ سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس میں تین کتابیں آئیں بنو اسرائیل میں، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں انبیاء آئے، پھر بھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑا تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہو گئی۔ اللہ نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ اس لیے کی ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، اے دیکھو انہیں کے رزلٹ کا ڈیٹ ہے کہ یہ انہوں نے بارے سے۔ تو سر پورے کا پورا قرآن ہی بیسیکلی رولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس کس نے کہاں کہاں خرابی کی، لہذا تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کو جنرل وہ آیت کور کرتی ہے سورہ الاعراف کی کہ اے اولاد آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تمہیں ورگلا نہ دے۔ اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ آدم علیہ السلام کو ہی منع تھا، ہمیں جو چیزیں منع ہیں وہ تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوئے، ہم نے نہیں ان کو ماننا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ یہ کہانیاں چھوڑیں، پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، کب سے دفن ہو چکی ہیں۔ اونٹ کا پیشاب پینے والی حدیث صحیح ہے، اس کے حوالے سے میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، بار بار اسے ٹاپک بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا واپس آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حدیث جبریل میں بھی ان کے بالوں کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام بھی معراج، ان کٹنا کہجے اگے بھی کٹو، آب کوثر پلایا جائے گا، اور آسمانی سفر سے پہلے بھی پانی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے تھے تو جنت سے ایک برتن لایا گیا تھا تشت، جس میں آب زمزم کے ساتھ نبی علیہ السلام کا قلب عطر دھویا گیا، جو بخاری مسلم میں آیا۔ اور ساری زندگی اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ نہ صرف پیدا پانی سے ہوئی ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے پانی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی مرضی، کسی چیز کو تو پسند کرنا تھا، آپ سے مشورہ تو نہیں کرنا تھا، کر لیا، اب اینڈ رزلٹ کی طرف جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اللہ نے اسے پسند فرمایا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، سورہ ہود میں آیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ تو پانی اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، اس کے ساتھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہیں، یہ اللہ کی ول ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پسند فرمایا، ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ذریعہ پانی کو رکھ دیا۔ آج پانی ختم ہو جائے، ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ دیکھیں جتنے بھی دوسرے پلانٹس کے اوپر بھیجتے ہیں مشن ناسا والے، تو وہاں پہ پانی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے یہ کہ پانی مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لیونگ کریچرز وہاں پہ موجود ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایک انسان کا کیا قصور ہے جبکہ اس کی مرضی کے بغیر اسے پیدا کیا گیا، پھر اس پہ پابندیاں لگائی گئیں؟ اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ ہم دعوت کا کام کیوں کریں؟ مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا؟ اس میں میں نے اس کو بریف کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر، اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے۔ اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ، اور وہ کہے کہ نہیں، چونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا، میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا. تو اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اکڑ کے زندگی گزارے، اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے، کنارے پہ آ جائے، پھر آگے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے، اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا. یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، کیونکہ کریئٹر ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ نے اس رنگ کے سوالات ہی بین کیے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ول آف گاڈ. اکثر لوگ اس پہ بھی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا. اپنی دریافت اپنے پاس رکھے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز ونس اگر آپ نے گاڈ کو مان لیا نا، تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہیں. پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، نمازیں پانچ کیوں ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے. ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں، آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے پھر گزار لو، ٹائم قیامت تک جائے. اللہ نے کیپیبلٹی نہیں رکھی مرد کے اندر. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، کہ مرد کو اللہ نے اکانومی کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، بچوں کی پرورش اور تکلیف جو ساری ہیں جوڑی ویز کے ساتھ ان سے گزارا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا ہے. اس کی مرضی کسی کی ماں بچپن میں چھین لے، کسی کا باپ بچپن میں چھین لے، دونوں ہی چھین لے. اب اس پہ کوئی وہ کرسچنز کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا سخت ہے. جی ہمیں فخر ہے کہ قرآن کا خدا طارق جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں. یقین نہ آئے تو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے ہی انذار، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی قرآن اس لیے نازل کیا تمہاری طرف، تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دو انسانیت کو، جس تک بھی یہ پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنائے. خوشخبری بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان لیں، جو باغی ہیں ان کے لیے ڈر ہے، اور زیادہ تو باغی ہیں، اور ماننے والے بھی باغی ہیں. ماننے والے بھی صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، تو باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ ڈر ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. اسے مراد یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے متقین کا، مطلب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نیک بندوں کو صرف قرآن سمجھ آ سکتا ہے. بھئی قرآن میں تو لکھا ہے ھُدًى لِّلنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، اس میں تو ھُدًى لِّلنَّاس ہے. تو ول آف گاڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر تو. البتہ اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ نے یہ حکمت مجھ پہ کھولی ہے الحمدللہ. وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، آپ بھی اسے انجوائے کریں گے کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں. میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا. هو الحی القیوم، ہر چیز کا مالک، اسے قائم رکھنے والا، ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے، کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں. اللہ کی تین بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک تو بہرحال وہ اسی کی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کوالٹی میں کسی اعتبار سے بھی. لیکن باقی جتنی کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بھی وہ کوالٹیز دی ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. مثلا زندگی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، موت نہیں آئے گی، ادھاری نہیں ہے. ہماری زندگی ادھاری ہے، اللہ کے عطا کرنے پہ ہے، ذاتی نہیں ہے، موت ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی. تو یہ جو تین کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں کسی کو ملنے سے، رہی ہمیشہ سے ہونا، وہ صرف کریئٹر کی ہے. دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. البتہ اللہ تعالی محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے دے گا. دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان معاشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی. اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر، ایسی زندگی تو نہ ہو. تو یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالی اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ایسے رب سے محبت نہ کی جائے. محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر لیں. اور تیسری کوالٹی کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے، یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی. تو یہ تین اللہ کی بڑی کوالٹیز، ان میں سے دو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی ہے. تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا. ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا، اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اس سے آگے چل. چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا، اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی، اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی. سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. ویسے آج بھی اگر کسی کو آفر کی جائے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی سی زندگی دو، ہمیشہ کی زندگی، تو ہر انسان تیار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں دنیا میں بھی اگر یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار کا سفر 2.5 گھنٹے کا کھڑے ہو کر لے، جہلم پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان پوری زندگی کا اس کا خرچہ اٹھائے گی، اس کے بچوں کا، اس کی رہائش کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، صحت کا، صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کاٹ لے کہ کھڑا ہو کر سفر کر لے، تو پاکستانی قوم تو کہے گی ہم چھت پہ بھی سفر کر لیں گے. 3 گھنٹے کے بعد ہمیشہ کا سکون. تو سر یہ تو شاہی کوئی نہیں، دنیا اور آخرت کو اگر آپ کمپیئر کریں یہ تو کوئی کمپیریزن. صرف آخرت کا دن قرآن میں آیا 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری 60 سال 100 سال کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے. جنت کو تو آپ چھوڑ دیں، ان 50,000 سالوں کا امن بھی کسی کو نصیب ہو جائے جو بخاری مسلم میں آئے، لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر. تو وہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد کی زندگی تو آپ چھوڑ دیں، کس لیول کی کامیابی ہے. اچھا یہ وہی کانسیپٹ ہے جس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، جس کو کافی اٹھایا ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے قبروں میں پڑے ہوئے بابوں کو منی گاڈ نہیں بڑا گاڈ بنایا ہوا ہے. جب آپ کو کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی تو وہ تو خدا سے بڑا خدا بنا لیا نا. قادر دیا میں گلا سنا اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا، میں تو اللہ کی قسم ڈردا جہیا گلا بابے اوس پاک نے فرمائی. آپ کا ایک مرید ہو گیا فوت، ہوں سنو پرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اڑی چلے گئے قبر. ہوں مرزا جیل میں بولے گا کہاں سے چلے گئے، کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا کچھ نہیں آؤں گا، کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا کچھ نہیں آؤں گا، کچھ نہیں آؤں گا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے اینو چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں عذب کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیو ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پے گئے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اسرائیل کس کی مرضی سے آتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے. تو جن لوگوں نے قبروں والوں کو مدد کے لیے پکارا، مرے ہوئے لوگوں کو، ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کا یہ لیول ہو، اور وہ ہمیں کہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ تو منی گاڈ لفظ بولتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے خالی یہ جملہ بولا تھا، یہ پوری تمہید میں نے بیان کی تھی، اس پہ پھر میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، اور میں نے اس کے لیے لفظ بولا تھا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الزمر میں کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا نا، مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن ہوتی وہ مخلوق. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی مخلوق میں سے چننے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو چن لیتا، لیکن وہ ہوتی مخلوق، بیٹا ہوتا لیکن مخلوق ہوتی. اور یہاں تک کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. ظاہر ہے پھر وہ اگرچہ وہ اللہ کا بیٹا ہوتا، معبود بھی ہوتا، لیکن وہ اللہ کی وہ کوالٹی جو ہمیشہ سے ہونے والی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوتی, کیونکہ ونس کوئی کریٹڈ ہو جائے تو وہ پھر اللہ نہیں رہتا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ لم یلد ولم یولد. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو بیٹا چننا ہوتا نا, مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, لیکن ہوتی وہ مخلوق. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبلٹی تو قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا. ہم نے تو آپ کو کوالٹیز کے اعتبار سے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے. یار آپ کے بزرگان دین اور بزرگان بے دین نے تو ہزاروں ٹرمنالوجیز ڈیوائز کی ہوئی ہیں. وحدت الوجود نہیں کی ہے, یہ کہاں آئی آیت میں حدیث میں, جو ڈاکٹر اسرار صاحب آج تک بےچارے اپنی وفات تک صفائیاں پیش کرتے رہے کہ جی صوفیا جو وحدت الوجود مانتے تھے وہ اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, کبھی وہ ان کو رد بھی کرتے تھے کبھی سپورٹ بھی کر دیتے تھے. وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک اللہ کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں ہے, اگر اس کا امر کن ہٹ جائے تو یہ ہر چیز ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. ویسے جو وحدت الوجود صوفیاء کے ہاں آیا غلو کے درجے میں, اس میں حلول کا عقیدہ بھی آیا. ایون کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری نے حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے, لیکن بہرحال موجود تھے صوفیاء کے اندر. تو وحدت الوجود کا کانسیپٹ کہاں سے نکالا ہے؟ کسی آیت حدیث میں تھا ڈائریکٹلی, یہ ٹرم ڈیوائز کی نا. ہمیں اس ٹرم سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. حاضر و ناظر کس حدیث کے اندر تھا, ٹرم ڈیوائز کی نا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں تھیم سے اختلاف ہوتا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نام کے ساتھ تو کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں تھا نا. محدثین نے ایک ٹرم ڈیوائز کی. امام بیہقی نے حیات الانبیاء فی قبورہم کتاب لکھی, بعد میں یقیدہ بن گیا. ہمیں کوئی نہیں, ہم تھیم پہ بات کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی مانو. ٹرم سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سنت موقعہ کسی حدیث میں نہیں آیا تھا, حدیث میں تو یا فرض نماز آئی ہے یا نفلی نماز. آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی, ہم نے ویلکم کہا, ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. غیر موقعہ کریں کوئی مسئلہ نہیں. ٹرمز تو آپ کے سارے بڑے ابھی تک ڈیوائز کرتے آئے ہیں, لیکن وہ دیکھا جاتا ہے اس ٹرم کے پیچھے تھیم کیا ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. نا خدا بولا جاتا ہے نا, یہ لفظ ہے ناؤ خدا, کشتی کو چلانے والا نگہبان. ناؤ خدا, یہ مختصر ہو کے نا خدا بن گیا, یعنی کشتی کا خدا. اس کے اوپر کبھی کسی نے سر کا فتویٰ لگایا؟ نہیں. خدا کے لفظ تو بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ان معنوں میں نہیں ہے. جی یہ انہی معنوں میں ہے جس طرح ہم منی گاڈ بولتے ہیں. وہ کشتی کا منی گاڈ ہوتا ہے چلانے والا. قرآن میں بھی آیا سورہ یوسف میں, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب ایک بندے نے خواب دیکھا تو تعبیر کے طور پہ کیا فرمایا, تم میں سے ایک شخص اپنے خدا کو شراب پلائے گا, اپنے رب کو. رب کا لفظ ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں وہ رب کا لفظ تو ہے, لیکن یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ آقا کے معنوں میں ہے. کیوں بھائی؟ پہلے صفحے پہ بتایا ہے تم نے ہمیں کہ رب العالمین ہے اللہ, تو اب یہاں پہ رب کا معنی کیوں چینج ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رب پالنے والے کو کہتے ہیں, اللہ تو بڑا پالنے والا ہے نا, تو یہ جو آقا ہے جس نے غلام رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے غلاموں کے لیے رب ہی ہوتا ہے. اچھا تو اس کے اوپر تمہیں کوئی یاد نہیں ہے کہ تم نے اسے منی گاڈ بنا لیا ہے؟ کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام نے. اور بیان کس نے کیا؟ اللہ نے قرآن کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ بولا گیا کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو بالکل ٹھیک ہے, ہوں آئے ہو نا لینڈ تے, ہاں ہوں تو انو اسماء و صفات بھی سمجھ آن گے کہ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے, ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ, محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ, یہ ساری چیزیں اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں, اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. قرآن میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم کسے کہا گیا؟ نبی علیہ السلام کو. لیکن ہم فرق کرتے ہیں, الرؤوف الرحیم اللہ ہے اور رؤوف اور رحیم نبی علیہ السلام ہے. جس طرح صرف سٹی ہوگا تو مدینہ ہے شہر, دی سٹی المدینہ وہ مدینہ المنورہ ہے, خاص. رحمان کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے, الرحمان صرف اللہ ہے. السمیع البصیر اللہ ہے. لیکن قرآن میں ہے جعلہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا. ہاں یہ کیا ہو گیا, سننے والا اور دیکھنے والا. ہاں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کوئی شخص اپنا علمی اختلاف اس کو رائٹ ہے رکھے. کوئی کہتا ہے جی میں وحدت الوجود کی ٹرم کی بھی نفی کرتا ہوں, میں سنت موقتا کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا, میں منی گاڈ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا, بہت اچھی بات ہے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا, کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا, یہ پھر آپ اصول اور مبادی سے ہٹ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے. اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کی, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں, اس میں میں نے کئی ایک اور ٹروتھ ریویل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے. اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے, پھر جو جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے, اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے. پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شریف فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شریف فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شریف فتویٰ لگتا ہے, تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو, اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گیڑے میں, اس گیڑے کیڑے کیڑا آمدہ ہے, اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے. وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے, ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے, جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراً اصول کو بدل لیں گے. جس طرح قرآن حکیم میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. کسے کہا ذلیل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو. پھر اللہ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافقین نہیں جانتے. لیکن اللہ نے ان کے کلمات کفر کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اس کانٹیکسٹ میں پوری حدیث ہے بخاری کے اندر. زید ابن ارقم نے سن لی تھی بات, نبی علیہ السلام کو بتائی, نبی علیہ السلام نے جب بلایا عبداللہ ابن ابی مکر گیا, وہ صحابی کافی رنجیدہ ہوئے, ظاہر وہ جھوٹے پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں آیات نازل کر دی کہ زید بن ارقم سچ بول رہے ہیں, عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کی تھی. اب وہ بکواس قرآن میں نقل ہوئی ہے, لیکن کس کے ریفرنس سے؟ منافقین کے ریفرنس سے. اب اگر کوئی شخص جملہ بولے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے نبی الاسلام صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے, اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی الاسلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل بول دیا, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی ہم نے نہیں بولا, ہم نے یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی ہے. اور ان کی ساری خباستوں کو ایک جگہ جب جمع کیا جائے تو وہ تو بے شمار لسٹ ہے قرآن میں. مجنون کہتے تھے, پاگل کہتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, پریشان خواب اسے آتے ہیں یہ کہتے تھے, کہتے تھے ایک عجمی غلام اس نے رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام یہ پڑھاتا ہے, تو کیا کچھ نہیں وہ بولتے تھے. اب ان چیزوں کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو جنرل, جس طرح ہمارے وہ پچھلے دنوں پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم نے کہا کہ جی یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم میں گیا ہے تو وہاں کے جتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی داڑیاں اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا کس نے کہا؟ خلیل الرحمان جاوید صاحب نے. ٹھیک ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, یا رب. کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں, اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے, اور ہم نے فوراً وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہی جملہ بولا تھا, انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا, میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, تو کہتے دیکھو اس نے نبی الاسلام کے لیے لفظ بول دیا. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے, تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کا مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیا بینهم, ضد کی وجہ سے کیا, کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شاہ اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر کی گل کون جی سنتا, تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں بغیم بینہم, مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے, جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال آپ اسلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی, تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج بھی لوگ بات سن رہے تو آپ یہ, یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہٹدرمی پہ اتر آئے تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلے یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی ان نسل تھے, بنی اسرائیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں, نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردا سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے معاذ اللہ. اب دیکھا فرق, اور بولا کس کے ریفرنس ہے؟ یہودیوں کے. وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں, ذلیل کا لفظ بول رہے ہیں, یہ چھوکرے کا لفظ دکھائیں. بھائی جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتن جب بات ہوتی ہے ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا, اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے, اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا, کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر ناجائز وہ کفر کا گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے جو بات ویسے ہوتی نہیں ہے. نہیں جی علی بھائی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا, تو آپ ناراض ہوئے تھے. میں اس پہ نہیں, انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا. تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا. باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی ہوا ہے. اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا, جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا. وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو, اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ اردو زبان, ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو, سورہ بقرہ میں بھی آیا, ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. علماء یہود، اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ، 70-80 سال کے بابے قلعوں میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے. طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائمنڈ کے، منا کہتے ہیں، 70 سال کا منا ہے، کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہیں. تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ، اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا، بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا، تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے ہیں، اور علماء یہود تو 70-80-90-90-100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا، ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی، اور نہ نبی علیہ السلام کو. پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی، آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں، بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے، کنپٹی اور سر کے ملا کے 20 بال، جو نظر بھی نہیں آتے تھے، تو قریب سے دیکھے تو پتا چلتا تھا، 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتن، ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے، اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں، نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوور آل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ کہیں گے یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ اشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا، حفظ الامان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے، کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الرمین میں احمد بریلوی نے اشرف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے، پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا، تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر، میں تو کافروں کے رفظ، تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتان ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادر وائز میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ یہودی ان کے پر جو الزام لگاتے تھے، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سوڑی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. کہ یہ لوگ ان کو پتا چل جائیں تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے پھر کو نقصان نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران میں آیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مؤمن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں، یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے، اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی، صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے ہیں، دنیا کے امام بنتے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، یا پھر قرآن کا اللہ کا کہنا جھوٹ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں، اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان، تو ہم کیا کہیں گے؟ اور ڈنگرو، بات کو سمجھو، وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہ رہے، نہیں قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے لیے یار، پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا. تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے، یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپیٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے. اور اس چیز کو آپ دیکھیں، ایون فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، اور وہ بولنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہا ہے نا اس کے مطابق فتویٰ دے، 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں تو ایک بھی نہ نکل رہا ہو تو ایک گھسیٹ کے ثابت کرتے ہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، اے مرغے دی لت میں پڑی ہے، جب تک بڑا بندہ تو اڑایا دفاع نہیں اس دا چھٹ دا. اور پرنٹنگ کرنے والے، صدیوں سے چھاپنے والے، اور ان کا دفاع کرنے والے ان کا انکار نہیں کرتے. اور جس نے ان کو نکالا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، یہ ہم نے نکلوایا اس کتاب میں سے، چلے چھوڑ دیں، اسے بزرگ نہ مانے جس نے نکلوایا. لیکن پرانے بزرگوں کے اوپر تو کہیں کہ ان کو علم غیب بھی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگا کتاب ہی گند لکھی ہے. انہوں نے علم غیب بھی فارغ، بزرگی بھی فارغ. اور اشرف تھانوی تو آپ کو نظر آ گیا کہ اشرف علی رسول اللہ، اس کا الامداد اس نے انڈورس کیا ہے. اور جو بندیوں نے لاکھ کوشش کی بچنے کی، بریلویوں نے نہیں چھوڑا. یہ رسالہ الامداد آج تک جو چھاپ رہا ہے نا، یہ بریلوی چھاپتے ہیں، جو بندی تو نہیں چھاپ رہے، ان کا دماغ خراب ہے کہ چھاپیں. یہ کوئی کتاب تو نہیں تھی نا جو چھاپے، یہ مہانہ نکلتا تھا ہر مہینے. بھئی مہینے میں جو رسالہ نکلتا ہے وہ 100 سال تک چھپتا رہتا ہے کیا؟ وہ اسی مہینے کا ہوتا ہے. یہ ایک رسالہ نکلا تھا 8 سے 100 سال پہلے، آلموسٹ 100 سال ہونے کو آئے. وہ بریلویوں کے ٹائر چڑھ گیا. وہ جب بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے وہ نئی پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں نکال دیتے. اس لیے 100 سال سے ایک میگزین زندہ ہے، ورنہ 100 سال پہلے جو مہینے، آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کہوں گی 100 سال پہلے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جو اخبار نکلی تھی وہ کدھر ہے؟ آپ کہیں گے جناب وہ کوئی روزانہ تو نہیں چھپتی، وہ تو اسی وقت چھپی تھی. لیکن اگر اس پہ وہ یہ لکھا ہوتا نا اس لیے تو آج تک چھاپ رہی ہوتی وہ اخبار. یہ بریلوی چھاپتے ہیں، انہوں نے مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ان کی. یہ لاکھ کہتے ہیں جی خواب ہے. خواب کیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بےچارہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. ہم کہتے ہیں ہم بابی کو نہیں، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو خط لکھا ہے وہ تو بکھرے جہاں میں نہیں تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہوا ہے. اس نے کہا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. ہمیں تو بابے سے اختلاف ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بابی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے؟ بے اختیار تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بابا تو بے اختیار نہیں تھا. اس نے کیوں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں؟ ہاں یہ مزے کرتے ہیں اس طریقے سے. ہم تو بابے کی بات کر رہے ہیں. جی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے سے زبان سے نکل گیا تھا، وہ بھی تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. جب اس کا اونٹ سواری والا گم گیا اور اچانک سامنے آ گیا، وہ توبہ کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. تو اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ تو میرا رب. بھئی آگے بھی بڑھو، لکھا ہے من شدت الفراح، خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکھڑائی، الٹا اس کا دفاع حضور نے کیا کہ ہاں اس نے صحیح بولا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، یہ تو دفاع کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ ٹائم قیامت تک جے انہ کلمیاں دے دفاع جڑا نا، جو کر سکتا ہے کرو، سانو خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے آپ دفاع کریں تاکہ ہم آپ کی پبلک کو بتائیں کہ آپ ان بزرگوں کے ماننے والوں کہ جن کے کلمے ڈاؤٹ فل ہیں. جی کو کلمہ پڑھتا تو نہیں دیوبندی، چاہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، جب دفاع کر رہا ہے نا تو اسی میں آ رہا ہے. وہ تو آپ قادیانیوں سے پوچھے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں، چاہے پوچھ لیں آپ. نماز بھی بغیر اپنے ذہن دے پڑھ دے جے انفی جے قادیانی، انہوں نے ویڈیو بھی بنی ہے، قادیانی انفی ہیں. فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude that you are talking about. آج تک دیکھیں انہوں نے پبلک میں کتنا مشہور کیا ہوا تھا، جو بھی انہوں نے ذہن کرتا تھا اسے کہتے تھے قادیانی ہو جائے گا، کتنا پبلک میں مشہور تھا. جس طرح یہ بغلوں میں بت رکھنے والی کہانی مشہور تھی، یہ بھی کہانی مشہور تھی. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ آگے بتایا کہ وہ یہ انفی ہے یار، قادیانیوں کو دیکھو تو صحیح کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو آپ کے بابا جی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے. لہذا جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے وہ تو قادیانی ہو سکتا ہے، رفع الیدین والا کیسے قادیانی ہو سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نماز کا طریقہ دیکھ لیا ہے بخاری مسلم میں، اسے دنیا کا کوئی مولوی کیا قائل کر سکتا ہے کسی اور طریقے کے اوپر. اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں. میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں. خیر وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہے، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، تو انشاءاللہ جیسے وہ ریڈی ہوگی تو ہم اپلوڈ کر دیں گے. اس میں میں نے کئی ایک اصولی باتیں اس حوالے سے کلیئر کی ہیں تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. اور ایک اور ویڈیو تو آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہے جو علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا میرے اوپر، وہ بھی آپ علماء دیوبند کا انجینئر پہ فتویٰ وہ آپ دیکھیں، تو ویڈیو میں نے ایک ایک ریفرنس لگایا ہوا ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. علی بھائی آپ کا موقف بے یائی اور پردے کے معاملے بہت سخت ہے، جبکہ آپ کی اکیڈمی کے باہر اوپر شیشوں پر نامحرم عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ہماری اکیڈمی کے باہر کوئی نہیں لگی ہوئی تصویریں، بتائیں کہاں لگی ہوئی ہیں. ہماری اکیڈمی یہ والا سیکنڈ فلور ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادھر آپ کو کہیں کوئی تصویر نظر آئی ہے تو ہمیں بتائیں. یہ جو نچلے والا فلور ہے یہ کسی زمانے میں بیوٹی پارلر تھا، اب اس کا مالک کس کو آگے دے رہا ہے یہ ان کی مرضی ہے، یہ ہمارا لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ. میرے بھائی ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے تو بڑے بڑے مدرسے کھڑے کر لیں. یہ جگہ بھی ہماری کرائے پہ ہے، خریدی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بزرگوں کے ساتھ تو ہمیں کمپیئر نہ کریں، وہ تو آپ کی امپائرز ہوتی ہیں نا. تو ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ آپ کو کوئی اخبار کے ٹکڑے پہ بھی کوئی تصویر نہیں یہاں نظر آئے گی. یہ ہمارا فلور نہیں ہے، وہ نیچے والا فلور ہے. اس سے نیچے تو ابھی کیکس اینڈ بیکس بیکری آنے والی ہے، وہاں تو آپ کو بے پردہ عورتیں خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گی، وہ بھی آپ میرے کھاتے میں ڈالیں گے کہ جی آپ کی اکیڈمی کے نیچے اتنی بے پردہ عورتیں دیکھی گئی ہیں. میں ایسا چار پانچ سال سے آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نکاح فلاں تاریخ کو ہوا، مستری نہیں ہوئی. میں نے فون پر اپنی بیوی کو چار بار غصہ میں آ کر یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. تو جو آپ نے کہا تھا، اگر تو طلاق کی نیت سے کہا تھا تو وہ فارغ ہو چکی ہے، اگر رستی نہیں ہوئی تھی اور رستی کے علاوہ بھی آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا ہوا تھا تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر رستی ہو چکی تھی تو آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب علی بھائی بچپن مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کرایا گیا مجھے، تو میرا حافظہ بہت کمزور تھا، لیکن مجھے شروع سے کچی منظر کے باوجود نام کا حافظ بنا دیا گیا. اب عمر زیادہ ہے، حافظہ مزید کمزور ہے، لاکھ کوشش کے باوجود 3 پارے آخری 10 پاروں کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ توبہ کریں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ اگر حفظ بھول جائے تو کیا کریں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300 سال بعد جمع کی گئی ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، انٹروڈکشن آف حدیث پوری تفصیل بتائی ہے، یہ تو پورا مقدمہ ہے، جس طرح بھی ایک سوال پورا مقدمہ تھا، میں آدھا پونا گھنٹہ بول گیا اس کے اوپر کہ میں اس اللہ سے کیوں محبت کروں جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا۔ یہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فجر کے کتنے فرض ہوتے ہیں، وہ تو میں بتا دوں گا 2، لیکن جب آپ مقدمہ ڈسکس کریں گے تو پورے پورے لیکچر ہوں گے، تو ان ساری چیزوں پہ میرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں۔ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بیوی اور اولاد اس قدر فتنہ بن جائیں گی کہ نبی اسلام فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شادی نہ کرنا بلکہ جنگلوں کا رخ کرنا۔ پتہ نہیں واصف علی واصف صاحب کو یہ کہاں سے چیز ملی ہے، اور واصف علی واصف صاحب کوئی عالم دین تو نہیں تھے، ایک تھنکر تھے، بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں ان کی، ہم آن کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے واصف علی واصف، اشفاق احمد، پروفیسر احمد رفیق اختر، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب، اور ان سب کے بڑے بزرگ ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کو آپ دینی پرسنالٹی کے طور پہ پلیز نہ پیش کیا کریں۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں داڑھی رکھو، کہتے ہیں بھائی اقبال دی بھی داڑھی کوئی نہیں سی، بھائی اقبال کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ جو قرآن و سنت میں نبی اسلام کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عالم دین نہیں تھے، تھنکرز تھے، اپنی سوچ رکھتے تھے، علم دین کا نالج تھا، عالم دین بھی ہوتے تو ہمیں تو بزرگان دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو آئمہ دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چھوٹے موٹے علامہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل میں بات ہونی چاہیے، یہ علم کی دنیا ہے، یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، لہذا یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو اقوال زرعی ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، بس دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ شادی سے روکنا تو قرآن و سنت کے خلاف والی بات ہے، وہ تو بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، جس نے میری من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسپیسیفکلی اس میں نکاح کے حوالے سے بھی ڈسکشن تھی، جب وہ 3 صحابہ نبی اسلام کی غیر موجودگی میں ازواج مطہرات سے پردے میں ملنے آئے تھے، ایک نے کہا تھا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، تیسرے نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، تو نبی اسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا تھا اور فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسی طریقے سے ہیں، بس گھریلو کام کاج عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں، کام کاج تو کرنا ہے، ظاہر ہے کہ بھائی جو گیون سرکمسٹانسز میں گھر کی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے، اگر سیدہ فاطمہ چکی چلا سکتی ہیں تو ہماری بیویاں تو چکیاں نہیں چلا رہی ہیں، مشکل کام ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نانو نفقہ ان کے ذمہ نہیں ہے، یعنی کھانا پینا اور شیلٹر یہ مرد نے دینا ہے، تو مرد ہی لا کے دیتا ہے نا، یعنی آٹا جو ہے وہ عورت مزدوری کر کے خود تو نہیں خریدتی، مرد اسے خرید کے دیتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے کہ گندم اور ایک چکی لے کے دیں تاکہ پورا دن اسے ہی مصروف رہے، تو آڑی جان چھٹے، تو یہ تو نہیں کر رہے ہم، اس کا ٹائم بچا رہے ہیں، واشنگ مشین لے کے دی ہوئی ہے، ٹائم بچا رہے ہیں، کئی ایک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، تو یہ فیسلٹیز دینا آپ کی ذمہ داری ہے، کام کاج کیوں نہیں کرنے، گھر کے کام اسی نے کرنے اور کس نے کرنے، ہاں لیکن آپ کے ماں باپ کی خدمت اس نے نہیں کرنی ہے، ہاں وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کے مطابق جی پی ایف پہ زکات دینا ہوگی، جبکہ جی پی ایف کا اختیار ہمیں حاصل ہی نہیں جب تک نوکری رہتی ہے، نوکری ختم ہونے کے بعد ہی ہم اس کے حقیقی مالک ہیں، تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دے لیں، حقیقی مالک تو آپ پہلے ہیں، آپ مر بھی گئے آپ کے بچھڑوں کو وہ ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں اگر آپ کی ڈگری جعلی نکل آئی جس پہ آپ نے نوکری کی ہے، پھر تو ظاہر ہے جی پی ایف ویسے ہی بھارے گا، اب وہ بات نہیں کرنی کہ نوکری سے اگر کوئی نکال دیتا ہے، ایون کسی کی فورسڈ ریٹائرمنٹ بھی ہو یا کوئی شخص ریٹائرمنٹ خود لے لے، اسے بھی جی پی ایف ملتا ہے، جی پی ایف اس کا پھر بھی ختم نہیں ہوتا جو وقت سے پہلے بھی ریٹائر ہو۔ اب میں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں نے جی پی ایف تو مجھے بھی ملا ہے، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. بہرحال اگر اینڈ پہ بھی آپ دیتے ہیں جب آپ مالک ہو جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ تو وراثت بھی آخر میں مل ہی جاتی ہے. وارث کا تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے میرے بھائی. لیکن جی پی ایف کے آپ مالک ہوتے ہیں, اسی لیے آپ اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مکمل طور پہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا, تو وہ جو آپ نے اجتہاد کیا وہ بھی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, کیا رسول اللہ کو علم غیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم الغیب پہ میری دو تفصیلی ویڈیوز ہیں, 6A مسئلہ اور 6B. علم الغیب بھی لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو کئی ایک کلپس بھی کھل جائیں گے. علم الغیب پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ علم ہے, جو نہیں بتاتا وہ نہیں ہے. علم الغیب کوئی کمپیٹنسی, کوئی مہارت نہیں کہ کوئی شخص خود حاصل کر لے کہ وہ کہے کہ یہ میرے پاس صلاحیت ہے تو اب میں علم غیب حاصل کر لوں گا. نہیں, یہ غیر ارادی چیز ہے. جس طرح اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کے لیے دودھ اترنا ایک غیر ارادی چیز ہے, یہ کوئی فن نہیں جو حاصل کر لے. اور اس پہ اصولی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ. جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے. علم الغیب کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی پہ ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ اسے وہ علوم پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. نبی کو جہنم جنت دکھائی گئی, عذاب قبر دکھایا گیا, ہم نے نہیں دیکھا. قیامت تک آنے والے واقعات کی خبریں آپ کو دی گئی. باقی جو اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ جی وہ نبی کے علم میں جب آ گیا تو علم غیب نہیں ہے, یہ بالکل جعلی بات ہے. وہ تو اللہ کے بھی علم میں ہر چیز ہے, تو کیا پھر اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں تو کس ریفرنس سے بات کرتا ہے؟ ہمارے ریفرنس سے, کہ جو تمہیں نہیں نظر آ رہا میں اس کا جاننے والا ہوں. اللہ کو نظر آ رہا ہے, اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر چیز سامنے حاضر ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ریفرنس سے تو غیب ہی ہے. سمجھ رہے آپ کو فرق؟ دیکھیں ہر عقیدے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے, کتنی دو نمبری ہیں. ویسے عام اہل حدیث سے پوچھے اس کا کانفیڈنس آسمانوں سے ہوگا, بات کرتے ہوئے اس کا سر بھی چھت سے لگ رہا ہوگا کہ علم غیب کے معاملے میں بریلوی غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ علم الغیب کا لفظ نہ بولیں, اس کے اوپر آپ غیب کی خبر بولیں. اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جن چیزوں پہ فرشتے نام نہیں بتا سکے تھے اس کے لیے تو علم کا لفظ ہی بولا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے تھے, تو اب فرشتوں کے مقابلے پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم الغیب تھا ان باتوں کا جو فرشتوں کو نہیں بتا تھا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امت میں فرقہ واریت پھیلی ہے. جنہوں نے بات سمجھائی انہوں نے بھی اتنے الٹے طریقے سے سمجھائی کہ سننے والے نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مطلب اس کو ہی کافر ڈکلیئر کر دوں, گستاخ ڈکلیئر کر دوں. اہل حدیث کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے یا ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. بریلویوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے کرتوتوں اور ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, تو پھر اہل حدیث تو کہیں گے نا کہ یار آپ نے نبی الاسلام کو اللہ سے بڑھا دیا. بالکل جسٹیفائی ہے وہ کہنے پہ. اب آپ لاکھ کہیں کہ جی ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نبی الاسلام سفارش کر کے چھڑائیں گے, تو بھئی اللہ رسول کا مقابلہ کیوں کروا رہے ہو؟ اللہ رسول تو ایک پارٹی ہے, حزب اللہ ہے. مقابلہ تو اللہ اور شیطان کا ہو سکتا ہے کہ شیطان کا پکڑا اللہ چھڑا لے اور اللہ کا پکڑا شیطان نہیں چھڑا سکتا, تو یہ بات سمجھ آئے. ویسے شیطان کا پکڑا بھی اللہ نے کو نہیں چھڑانا. ہاں قرآن میں واضح ہے کہ اے شیطان جس نے تیری پیروی کی میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے. اللہ نے تو بندے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے. اللہ نے کہا کہ جب میں نے کتابیں اور پیغمبر بھیج دیے, اب جو جہنم میں جانا چاہتا ہے چاہے میرا بندہ بھی ہے دبا ہو جائے. دنیا میں ویسے بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے کو ہاتھ لا کے دیکھ, ہوتا ہے نا. لیکن قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں آپ 7 دفعہ آیا وہ پڑھیں سورت البقرہ مدنی سورت اور 6 مکی سورتوں میں، سورت العراف کے اندر، سورت الحجر کے اندر، سورہ طہ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ الکہف کے اندر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ، اور سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، جب وہ شیطان کہتا ہے نا میں تیرے مخلوق کو راہ راست سے بہکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں آگے سے فرماتا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو تو کیسے ہاتھ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جواب میں کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ بھی ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تجھ سے اور تیرے فالوور سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. کیا دعائے تراوی سنت سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں جی، ہم تو بڑی کوشش کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث ملے، ہمیں نہیں ملی ہے. کیا دم کرنے یا دم ڈالنے کو بطور پروفیشن اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے معاوضہ لیا تھا دم ڈالنے کا، اور نبی الاسلام نے اس کی حلت کے اوپر اپنی مہر لگانے کے لیے یہاں تک کہا کہ جو تم نے بکریاں لی ہیں ریوڑ کی شکل میں ان میں سے ہمیں بھی دو. وہ بڑی تفصیلی حدیث ہے. یہ MTJ کے اوپر جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، امام مسجد کی تنخواہ اور قرآن پڑھانے کی ٹیوشن کی تنخواہ، ان ساری چیزوں پہ میں نے اس میں بات کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میں اپنے بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ دوستوں کو دعوت حق کیسے پہنچاؤں؟ اس موضوع پر کن الفاظ سے دعوت پیش کروں؟ یہ چونکہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. 22 سوالات ہوئے تھے آلموسٹ 4 گھنٹوں میں مجھ سے، مجلس 50، وہ آپ دیکھیں. اس میں میں نے سارے وہ جس کو کہتے ہیں نا گدڑ سنگیاں، سارے گر سکھائے ہیں کہ آپ نے اس فرقے والے سے کس بنیاد پہ کیسے بات سٹارٹ کرنی ہے. تو وہ تو گھنٹوں میں محیط ہے. ظاہر ہے کہ یہ آپ کو وہ چیز سکھانی ہے کہ جو صدیوں کی چلاکیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے 4 گھنٹے کی ویڈیو تو ہونی چاہیے نا. ویسے تو ایک صدی کی ویڈیو چاہیے، لیکن یہ اللہ کی کرامت ہے ہم پر کہ ہم نے 4 گھنٹے کے اندر وہ ساری جو ان کی شیطنت والے وسوسے جو انہوں نے صدیوں سے کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. اور مجلس 100 بھی ضرور دیکھیں، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اسلام میں مسجد کے مینار کی کیا حیثیت ہے؟ ہر فرقے کی مسجد کے میناروں کی اپنی تعداد ہے. یہ ایک دنیاوی چیز ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے مسجد میں قالین ڈالنا، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، مسجد میں کتنے سپیکر ہو، کتنی لائٹنگ ہو، مینار کتنا ہو، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں. یہ دین میں داخل نہیں ہے، دین کو سپورٹیو ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہوائی جہاز پہ حاج عمرے کے لیے جانا حاج عمرے کا حصہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو اونٹ پہ گئے تھے، تو اب ہم یہ کہیں گے جو اونٹ پہ نہیں جائے گا اس کا حاج نہیں ہوگا؟ نہیں، حاج کا رکن نہیں ہے اونٹ پہ بیٹھنا، سپورٹیو ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا، جس نے برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ چلیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور چلنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، طریقہ ہوتا ہے کہ چیز اصلی جگہ پہ رہے. جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے اچھا طریقہ کیا کہ احادیث کو کتاب کی شکل میں لے آئے. جس طرح اجمیر شریف والے بزرگوں نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس بنا دیا جس میں قرآن چھاپ رہے ہیں. انہوں نے بنایا پرنٹنگ پریس؟ نہیں، کسی گورے نے بنایا. تو ایک اچھا طریقہ جاری کیا. اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو دعائیں دیتا، لیکن وہ مر چکا ہے اور مرے ہوئے کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. تو یہ اچھا طریقہ ہے. کیمرہ جب بغداد شریف والوں نے بنایا تاکہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈ ہوں، نہیں سوری، بداشی والوں نے نہیں بنایا، یہ بھی کسی گورے نے بنایا تھا. وہ زندہ ہوتا اسے میں دعائیں دیتا. یہ میں آپ کے دماغ کھول رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کھول رہا ہوں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انٹرنیٹ جب داتا صاحب نے بنایا تھا اور فائبر آپٹکس بچھائی تھی، نہیں انہوں نے نہیں بچھائی تھی، تو جس گورے نے بھی، اور پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے. آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مکے اور مدینے کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تڑپتے تھے کہ ہم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتے، یہاں بیٹھ کے مکے مدینے کی زیارت کر سکتے ہیں. بلکہ ان جگہوں کی جو جن کی زیارت وہاں جا کے بھی نہیں لوگ کر سکتے. لوگوں نے ڈیٹیل وی لاگز بنائے ہوئے ہیں بیت المقدس کے اندر, نیچے گھس کے چٹان کے پاس جا کے, نبی علیہ السلام کے غارِ حرا کے اندر جا کے, غارِ ثور کے اندر جا کے وی لاگز بنا دیے. یہ اگر ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں, دیکھیں نا. تو اب یہ ساری کافروں نے کنٹریبیوشن کی ہے نا, ہم نے اسے یوٹیلائز کیا ہے, ایک ماڈرن فارم میں پیش کیا ہے, کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کی. میرے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ دیکھ کے اس سے ہدایت حاصل کریں گے, اسلام میں اچھا طریقہ ہے, انہیں ثواب ملے گا. یہ طریقے ہیں. اسی طریقے سے مسجد میں مینار, مسجد کا محرام, یہ اچھا طریقہ ہے, اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں, اس سے بابوں کی بدعتیں نہیں ثابت ہوتی. کبھی کسی نے کہا ہے کہ اوپر اس قالین کے, نیچے اس پنکھے کے, سامنے اس اے سی شریف کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف, نہیں کہتے نا, کیونکہ یہ سپورٹیو چیز ہے. البتہ مینار کا ذکر موجود ہے صحیح مسلم میں کہ دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں اتریں گے فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے. تو وہاں مینار کا لفظ موجود ہے, مینار کی اصل موجود ہے. مینار بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کر دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. شروع میں یہ مینار اس لیے بنائے گئے تھے, اب میناروں کی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے. محراب بھی اسی لیے بنے تھے آپ کو پتا ہے, تاکہ امام کی آواز ٹکرا کے گونج کے پیچھے جائے. بادشاہی مسجد میں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں گنبد بنے ہوئے, آج بھی بادشاہی مسجد میں امام بغیر اسپیکر کے نماز پڑھائے نا, وہ کونے میں جو 300-400 نمازیوں کے بعد کارنر پہ بندہ کھڑا ہے نا, اس کو بھی آواز پہنچتی ہے, کیونکہ ایک گنبد سے ٹکرا کے دوسرے میں یوں ٹریول ہوتی ہوئی ہوتی, ایکو ہوتی, آواز پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ 400 سال پہلے بنی ہے مسجد, ساڑھے وڈیا نے بنائی ہے مغلا نے, پرا بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا, پیو نے بھی مار دیتا, خود ٹوپیاں بنا دے سن اورنگزیب عالمگیر. تو ایک مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے دلی کے اندر بھی, اور یہ اسی کا ریپلیکا یہاں لاہور میں بھی ہے. یہ جو مسجدیں ہیں نا جی, ان میں آپ دیکھیں وہ سارا ساؤنڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ماڈرن طریقے تھے. یہ اسپیکر جب گولڈا شی والوں نے بنایا, کتنی امت کے لیے آسانی ہو گئی. یہ اسپیکر ہے جس میں آواز کتنی دور تک جاتی ہے. نہیں سر, جب یہ اسپیکر بنا تھا اس وقت تو یہ سارے علماء اس کے حرام ہونے پہ فتوے دے رہے تھے, انہوں نے بنانا کہاں سے تھا. اعلی حضرت کا فتویٰ ہے, اشرف تھانوی صاحب کا فتویٰ ہے اسپیکر کے حرام ہونے پہ, بعد میں ان کے شاگردوں نے پھر رجوع کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو آواز ہی بدل جاتی ہے. دیکھیں امام نے جو اللہ اوپر کہا وہ آواز اسپیکر کے اندر گئی, پھر اسپیکر نے اللہ اوپر کہا ہے, تو آپ اسپیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے تو پڑھ ہی نہیں رہے. حالانکہ ان کو سائنس آتی ہوتی تو پھر تو بات کہیں اور تھی. پھر جو آپ نے محراب میں بھی جو امام کی آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے, جیسے آپ کبھی وہ ناردرن ایریاز میں پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اونچی آواز لگائیں نا تو آواز واپس آتی ہے ریباؤنڈ ہو کے, تو وہ آپ کی آواز تو نہیں ہوتی, وہ ریباؤنڈ ہو کے آپ کی آواز آئی ہوتی ہے. تو اسپیکر میں بھی آپ کی آواز کو ہی وہ کرتا ہے نا, انہانس کر کے پیش کرتا ہے. وہ ان کو حرام نظر آئی, اور جو گنبد کی آواز اور یہ ساری آوازیں ہیں, اندازہ کر لیں جناب. تو مینار ٹھیک ہے, مینار کوئی بدعت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زیادہ تر مصیبت کھڑی کی تھی اہل حدیثوں میں, ایک فرقہ نکلا تھا جماعت الدعویٰ کا, فرقہ ہی میں کہوں گا ظاہر ہے جب ایک دوسرے سے مسجدیں چھینیں گے, تو جماعت الدعویٰ کی آپ کو کسی مسجد میں مینار نہیں نظر آئے گا. اہل حدیث کی مسجدوں میں مینار نظر آئیں گے, لیکن جو جماعت الدعویٰ والے ہیں نا, آپ ان کی مسجد میں مینار نہیں ہوگا. اس کے پیچھے ریزن یہی تھی. عورت کی شوہر کی وفات کے بعد عورت کی اہمیت کیا ہے؟ عورت اگر ادھر ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے تو وہ عورت کے اوپر وبال ہے جی, شوہر کا کیا لینا دینا ہے؟ شوہر نے بےچارے نے تو بتانا ہی تھا نا, عزت پوری کرے گی اور عزت کے بعد اس کی مرضی ہے شادی کرے. اب اگر کوئی عورت خاوند کے مرنے کے عزت کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے, اب اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ مطلب غلط کام کر رہی ہے. صحابہ کرام میں تو یہ چیز عام تھی. حضرت جعفر تیار فوت ہوئے ہیں غزوہ موتا میں, ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی حضرت ابو بکر صدیق نے, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو اسی اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی مولا علی علیہ السلام نے، اور محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی پرورش بھی کی، یعنی اسماء کے جو پہلے دو خاوند تھے ان کے بچوں کی پرورش بھی مولا علی نے کی، اور ایون اپنی بچی زینب بھی دے دی عبداللہ بن جعفر کو. تو یہ اس زمانے میں برا نہیں مانا جاتا تھا، نہ اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ شہید زندہ ہے. جس میں میں نے پکی دی ہے کہ شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ کہنے نہیں وہ زندگی اور ہے. تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کی زندگی اور ہے، زندہ کی زندگی اور ہے، فرق کیا کریں، نہ مدد کے لیے پکارا کریں. میں چونکہ دکاندار ہوں، میرے موبائل شاپ ہے جس پر لوگ گانے فلمیں وغیرہ کارڈ وغیرہ بھرواتے ہیں، تو نہ بھر کے دیں، نا گانے نہ بھر کے دیں، فلمیں بھی نہ بھر کے دیں، کارڈ آپ بیچ سکتے ہیں، یعنی چھری آپ بیچ سکتے ہیں. اب وہ اس کی مرضی ہے، بندہ جا کے مارتا ہے یا سبزی کاٹتا ہے. ہاں ٹی وی آپ بیچ سکتے ہیں، کیمرہ آپ بیچ سکتے ہیں، اس کی مرضی اس کس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. موبائل تو سارا بے آئی کا مرکز بنا ہے، تو آپ موبائل کو ہی ہم غلط کہہ دیں گے، یوز کو غلط کہا جائے گا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا یوز غلط نہ ہوتا ہو. یار مسجدیں جو ہیں وہ کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مسجدوں میں رکھی ہوئی مردوں کی چارپائیاں مولویوں کی بدکاریوں کا اڈا بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ ان چارپائیوں کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا. جمعہ کے دن دوران خطبہ، خطبے کے دوران ہاتھ باندھنا اور وقفے کے بعد اتحیات کی صورت اختیار کرنا، کیا رہنمائی فرمائیں جی؟ یہ خود سے انہوں نے بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جمعے کی دو رکھتیں ہوتی ہیں، زہر کی چار ہوتی ہیں، تو وہ چار رکھتوں کی جگہ دو خطبے آگے ہوئے ہیں. بات ٹھیک ہے، دو خطبے آئے ہیں اس لیے نہیں کہ ان میں بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں آپ، وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس دن تقریر سنو، تذکیر ہو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، تو اس کی ایسے نماز مختصر کر دی. اس لیے نہیں کہ اس میں آپ یوں کر کے بیٹھے اور وہ بھی عربی جو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہانی ہے، صرف یہ کہ آپ نے خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، یہ سنت ہے. مسجد کے کونے میں بھی کوئی بیٹھا ہے نا تو رخ کرے گا خطیب کی طرف، جمعے کا یہ پروٹوکول ہے. اکثر گاڑیوں کے پیچھے شرکیہ کلمات جیسے یا علی مدد وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اور ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، تو کیا اس پر گنہگار ہوں گے؟ نہیں، جب آپ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. ویسے تو آپ کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھنے سے گنہگار نہیں ہو جاتا. وہ تو میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بری کو اس کے لیے پکار رہا ہوں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں یا باول آگ بیڑا تاک، ہوں تو بیڑا ہی ڈوب چڑھا تھوڑا اللہ کے فضل نا، ہوں کتوں تکنا ہے کسی نے. سود خوروں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے تو پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اوے پاکستان کا نظام جس طرح چل رہا ہے، عمران خان صاحب رکو نا، انہوں نے سود ختم کرنا تھا نا، کوئی نہیں کیا. اور یہ جو حکومت ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کے خلاف، یعنی سود کے حق میں سٹے لیا ہوا ہے 99 میں نواز شریف صاحب نے، تو یہی کچھ کر رہے ہیں. ہم تو بول رہے ہیں، ہمارا کام اتنا ہی ہے میرے بھائی، ہم حکمران نہیں ہیں، ہم سے پرسش ہوگی زبان کے بولنے کی حد تک، ہاتھ سے پکڑ کے ہم نے نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا ہم نے، ہم نے صرف رائے عامہ ہموار کرنی ہے، یہ کام ہوتا ہے. باقی رہ گئے حکمران، وہ اپنی خود جواب دہی کریں گے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا، تو لیں بھائی، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ جائیں مریں، ہمیں کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں. ہم تو چار بندے جو کوئی توحید پہ لانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں. ہدایت پورٹل چینل پر نئی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم میں مصروف ہیں، وہ بےچارے شرمندہ بھی بہت ہوتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا ان کی ویڈیوز بنتی بھی بڑی مشکل سے، آپ کو پتا ہے پوری ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، پھر وہ میرے سے بھی زیادہ وہم ہی ہے، اس کی پوری تسلی نہ ہو وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا. ایک ایک ویڈیو، اب ابو ذر غفاری والی ویڈیو جو ہم نے پچھلے رمضان میں اپلوڈ کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک دن میں بنی ہوئی ہے؟ وہ مہینوں میں بنی ہوئی ہے ویڈیو پورا، یعنی تسلی کرنے کے بعد جب میری پوری تسلی ہوتی ہے، پھر میں کہتا ہوں ہاں اب یہ ویڈیو ہے، اس کو اپلوڈ کرو. کرتے وہی کام ہے، مشورہ لے لیتے ہیں کہ ہاں جی اس کو یہ کیا ہے، میں پھر اس کو ڈال دیتا ہوں کہ اس جگہ یہ سین ڈال دو، اس کو یہاں سے کرو، اس جگہ میرے فیس ایکسپریشن نہیں چھپنے چاہیے، یہ ساری چیزیں، تو اس کی ایسے بڑی محنت ہوتی ہے. ابھی تو وہ چونکہ یونیورسٹی میں ان کی تعلیم بھی کافی ٹف ہے، اسی فیلڈ میں وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ کی ویڈیوز نظر آئیں گی. تو وہ جب کبھی بیچ میں سیمسٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کلپ بنا دیتے ہیں، خالی خالی کلپ بنانے ہیں تو وہ تو اور لوگ بھی بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں. ویسے ابھی وہ جو بچہ ہمارا جو ہے اسامہ، وے ٹو جنہ چینل کے اوپر بھی آپ نے دیکھا، حضرت خالد بن ولید پہ بڑی اچھی ویڈیو اس نے بنائی ہے. بالکل آپ سمجھ لیں وہ سیکنڈ ہدایہ پورٹل چینل بن گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عمر سیریز کے سارے کلپ ڈالے انہوں نے. ابھی حال ہی میں فلسطین میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے، میرے بھائی میری تو پوری اس کے اوپر ڈاکٹرین فلسطین لکھیں، مسجد اقصی لکھیں، اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ اکثر اوقات ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. تو اور اس میں نے بتایا تھا کہ عام مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، حکمرانوں کو کیا کرنا ہے، پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور وہ آپ دیکھیں. باقی اگر آپ نے ویسے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو اوریہ مقبول جان صاحب کو سن لیں، وہ ہمارے لمبے بالوں والے ایک بھائی ہیں ان کو سن لیں اور بیٹھ کے محظوظ ہوں. نکلنا نکلنا کچھ بھی نہیں اس میں سے، نکلنا اسی طریقے سے جو ہم بتا رہے ہیں. پاکستان کے شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس بہت خطرناک، اچھا خطرے ناک، آپ تو دل کرتا ہے خطرے ناک پڑھیں، خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے بہت خطرے ناک امراض پھیل گئے ہیں. ہاں جی، یہ بھی بیسیکلی گورنمنٹ کی کمزوریاں ہیں جی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک حکومت نہیں، پچھلے 40-50 سالوں میں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا نوائز پولوشن کے لیے، ایئر پولوشن کے لیے، اسی طریقے سے درختوں کے اعتبار سے بھی کاغذی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. آہستہ آہستہ آہستہ اس وقت اب ہماری جو فضا ہے وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. تو اب یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، اور پتہ ہے گورنمنٹ کو یار گورا دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے جناب انوائرمنٹ کے اوپر کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں ان ملکوں کو کہ خدا کے لیے آؤ، غریبوں تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، تم درخت لگاؤ یار، کو ریم کھاؤ انسانیت کے اوپر. ویسے وہ بھی بڑا ظلم کر رہے ہیں، انڈسٹریز کی وجہ سے بھی جو کچھ ہوا ہے. بہرحال کورونا کی ایئر برکت تو ظاہر ہوئی ہے، وہ جو وہان سٹی ہے اس کی آپ ایریل پکچر سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھیں نا، کورونا آنے سے پہلے کتنی پولوشن تھی اور کورونا کے بعد کتنا سکون ہو گیا ہے، وہ پوری فضا صاف ہوئی ہوئی ہے. یعنی یہ پوری دنیا کو سانس لینے کا موقع ملا ہے صدیوں کے بعد، کیونکہ وہ ساری چیزیں بند ہو گئی نا. اس شر میں سے یہ خیر بھی نکلا. یہ پانی والا سوال دوبارہ آ گیا جی. سلح حسن میں حضرت امام حسن کے کمنٹ سمجھا دیں کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد کو خلافت کی وجہ سے، یہ اس کے اوپر میرے بھائی سلح حسن منسوخ ہو چکی ہے، میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. بیسیکلی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے کنائے کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو کئی گورنر بھی امیر شام نے خرید لیے تھے، پیسے کا معاملہ بھی تھا. تو یہ ایک دردناک چیز ہے. بار بار اب رمضان میں تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں محرم سٹارٹ کر لوں. اب مولانا ساق صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے اوپر. جب حضرت امیر معاویہ سے اختلاف رکھنے سے کوئی راضی نہیں ہوتا تو اس طرح اہل بیت سے علمی اختلاف رکھنے سے کیا کوئی ناسبی ہو جاتا ہے؟ علمی اختلاف آپ ان معاملے میں اہل البیت سے رکھیں جس معاملے میں ان کی ذاتی رائے ہے. ہمیں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نبی الاسلام کا فرمان ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنگ صفین کے بارے میں نبی الاسلام کا فیصلہ سنا رہے ہیں، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 7320 سے 7322 تک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو بیسیکلی نبی الاسلام ورسز آپ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں وہ نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں. تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. گدے کے اوپر کالی اور سفید لکینیں پھیر کر آپ زیبرا نہیں بنا سکتے. آپ اپنے موقف کو زیبرا نہ بنائیں. زیبرا وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور زیبرا حلال ہے اور گدا حرام ہے. ہاں وہ زیبرا جنگلی گدا ہے نا، جنگلی گدا حلال ہے، پالتو گدا حرام ہوا ہے بخاری مسلم میں. بھائی آپ نے ایک مجلس میں بابوں کی انجینئرنگ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے بذریعہ سیڑھی اتاریں گے، اس کا ریفرنس دے دیں. تو وہ جہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ اڑ کے اتریں گے، وہیں صاحب لکھے ہوا ہے کہ سیڑھی سے اتریں گے. صرف اتنا آیا ہے کہ مینار پہ وہ دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے. جب مینار پہ اتر آئے گا کوئی بندہ تو اسے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا, وہ چھلانگ نہیں ماریں گے اتنی بلندی سے. نہ کبھی نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کا رپورٹ ہوا ہے کہ نگاہ ماری اور حضرت بلال ایک چھال مار کے 55 فٹ اونچے کعبے پہ چڑھ گئے اور اذان دی. نہیں, سیڑھی کے ذریعے اوپر جاتے تھے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے نا, دلیل اس نے دینی ہوتی ہے. پسینے سے خوشبو آنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, بدبو کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بدبو ہی آتی ہے. خوشبو کے لیے ہم بخاری مسلم سے دلیل دیتے ہیں کہ نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. آنکھیں پیچھے بھی دیکھ لیں, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. نہ دیکھیں, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی. تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی. تو دلیل ہم نے دینی ہے. کسی چیز کا سایہ ہونا, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سایہ نہ ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو ٹائم قیامت تک کوئی حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. سایہ ہونے کے لیے دلیل نہیں دینی, ویسے وہ بھی حدیثیں ہیں, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل سے ہٹ کے آپ کلیم کر رہے ہیں. اسی تو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, اور ابھی تو میں نے ان کو اتنا بڑا چھکا مارا ہے کہ جو تم نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں نا, کتنے پیروں نے رکھے ہوئے ہیں, کشمیر, انڈین کشمیر میں حضرت بال ہے, وہ بال مبارک کی وجہ سے حضرت بال اسے کہتے ہیں. ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہے. تو کرو نا جرت, اس پہ لائٹ مارتے ہیں, اگر سایہ اس کا نکل آیا تو آڈے سارے بابے چوٹے. سایہ نہ نکلا, ہم آپ کی بات مان لیں گے. ٹائم قیامت تک ہے, جواب دو. اب ان کو پتا ہے سایہ ہے, وہ نظر بھی آتا ہے. پھر بال جالی ہوئے, بال بھی نہیں جالی کہہ سکتے کیونکہ انہی بالوں کے اوپر تو یہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک بال حجت الوداع کے موقع پر تبرکن تقسیم کی ہیں. بخاری میں ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے چند بال ام سلمہ ام المومنین کے پاس تھے, وہ مریضوں کو شفا کے طور پر جو بھی کوئی مریض ان کے گھر برتن پانی والا بھیجتا تھا گھول کے دیتی تھی, شفا ہو جاتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت ہے, وہ نہیں ہم انکار کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سایہ نکل آیا تو اس کے پاس پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے ڈرتے ہوئے کہ نہیں, سایہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے یہ جڑے ہوئے تھے. تو جب یہ بات کریں گے نا, پھر میرے گیڑے چاہ جائیں گے. منوس, تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا بال ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں, 295C تیرے اوپر لگے گی. ہاں, اور میں یہ ثابت کروں گا. صحیح بخاری میں ہے کہ جب ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد جب بال نکالے ہیں وہ جسم سے الگ تھے نا, مریضوں کو شفا مل رہی تھی نا, صرف سایہ ختم ہوا ہے. یعنی سایہ سے اتنی بانا کر رہے ہو کہ سایہ واپس آ گیا, باقی چیزیں بھی کرو نا, کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی. بال کو تو چھوڑ دیں. آپ کے کرتا مبارک صحیح مسلم میں ہے, کالا جبا تھا جو اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا, وہ اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتی تھی. بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے خدا کے لیے. سب کہانیاں تھی, پکڑی گئی ہیں. بالکل, ہماری فیملی میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, رشتہ داروں میں بھی شک پڑا رہتا ہے. جی, اس کا کوئی علاج نہیں ہے جی, شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جادو ٹونے جو ان چکروں میں پڑے ہوئے نا, ان کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے اوپر توکل کریں, اللہ کے ساتھ جڑیں. پاکستان میں تو کوئی گلی کوئی محلہ نہیں جہاں پہ جادو نہ ہوا ہو. سارے بے روزگار جو ہیں ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. آڈر عام ہے, محض جادو تو ان بیوقوفوں میں ہوا ہوا ہے جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے بےچارے ڈبل روٹی سے ناشتہ کر رہے ہیں اور یہاں پیسے بھیج رہے ہیں, اور یہاں روزانہ کبھی کوئی کے ایف سی پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی برگر بنوا رہا ہوتا ہے, کوئی کڑھائی بنوا رہا ہوتا ہے, ان کے پیسوں کے اوپر. جادو تو ان بےچاروں کے اوپر ہوا ہوا ہے. تو آڈر سے کہڑا جادو ہے اللہ دے بندے ہو, جادو تو تسی انہوں نے کیتا ہے جڑے باہروں پیسے بھیج رہے ہیں, تسی پیسے بہ کے موجا مار رہے ہو. کوئی جادو نہیں ہے, سب کہانی ہے ان کی. وہ کوئی لاکھوں میں ایک کوئی کیس ہو جائے. کیا مسجد اقصیٰ میں جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے لڑنے کے لیے جانا ہے, جائیں, ڈنڈا لیں اور جائیں. ہم غائبانہ نماز جنازہ آپ کی پڑھ دیں گے. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. اہل حدیث حضرات وتر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جبکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایک وہ قنوت نازلہ نبی الاسلام نے پڑھی تھی، وہ تو صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ نبی الاسلام دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے، آپ رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے. تو اہل حدیث جو پڑھ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، البتہ جو جماعت الدعوہ والے پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وتر میں قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہی پھر پڑھی جائے گی، جس میں آپ کافروں کے اوپر بد دعا کریں گے. اگر صرف عشاء کے وتر پڑھ رہے ہیں جن میں قنوت نازلہ نہیں کر رہے، پھر رکوع سے پہلے پڑھیں گے. لیکن اس میں پھر اہل حدیث کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ تو کہتے ہیں ہم صحابہ کو حجت ہی نہیں مانتے، تو نبی الاسلام نے تو وتر میں کبھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے، یہ صحابہ سے ہی پڑھنا ثابت ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، 1100 نمبر حدیث ہے. تو دونوں معاملے میں پھکی چلی جاتی ہے کسی نہ کسی کو. اگر پیشاب کے فوراً بعد پاؤں پر پانی بہا لیا جائے تو کیا چھینٹوں پر جو وعید ہے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، ظاہر ہے وعید اسی صورت میں جب چھینٹیں جو آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ پاؤں دھو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو چھینٹیں ختم ہو گئے، پھر کون سی وعید ہے؟ اگر دو بندے جماعت کروا رہے ہوں تو امام کے ساتھ مقتدی تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوگا؟ نہیں جی، بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوگا. یلزقو کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 725 نمبر حدیث میں، پاؤں سے پاؤں جوڑنا ہے. جب تین ہوں گے تو پیچھے دو پاؤں جوڑ کے کھڑے ہوں گے اور ایک آگے ہوگا، جب دو ہوں گے تو صحیح بخاری میں ہے اور ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، بالکل ایک لیول پہ. عید کے بعد میرا نکاح ہے، اللہ کرے جی ہو جائے. میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو پورے دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دھوم دھام سے کرنے دیں، آپ کا کیا لے رہے ہیں میرے بھائی؟ دھوم دھام سے اگر وہ آپ لائٹنگ کروا رہے ہیں تو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ڈھولکی رکھ رہے ہیں تو مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں ڈھولکی رکھ لیں تو کوئی عرض نہیں ہے. ہاں اگر وہ مرد و عورت کا اقدار کے ساتھ ناچ گانا کروانا چاہ رہے ہیں اور ڈیک کے ساتھ پورے محلے میں عذاب کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. باقی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے دیں، کیا لیتے ہیں آپ کا وہ چیز؟ اس طرح کے معاملات میں آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو منع ہوں گی، ثابت والی چیزیں نہیں ہیں وہ. تو پھر آپ جو گاڑی لے کے جا رہے ہیں یہ میں کہاں سے ثابت کروں گا؟ گدھا ہی منگواؤں گا آپ کے لیے، یا وہ اونٹ منگواؤں گا جس کے اوپر ہودج رکھا ہوگا، اس میں آپ اپنی دلہن کو بٹھا کے لائیں گے، انشاءاللہ آئے گی نہیں، ٹائم قیامت تک ہے تو کہے گی مروانا ہی منو. قرآن جو کہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کتاب کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ تلاوت کی غرض سے ہے نا تو بہتر ہے. سلف کا طریقہ یہی ہے، تابعین میں تو یہ چیز اور صحابہ میں رائج تھی کہ وہ بغیر وضو کے مصحف کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب آپ تلاوت کے لیے لے کے بیٹھے. البتہ اگر آپ تلاوت کے لیے نہیں ہیں ویسے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے لیے یا اسے علم حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، وضو کوئی شرط نہیں ہے. اور تلاوت کے لیے بھی جو وضو شرط میں بتا رہا ہوں وہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت ہے، واجبیت نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ، جو سورۃ الواقعہ میں آیا. اس سے مراد ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان سے جو لوہے محفوظ سے قرآن نازل ہوتا ہے یہ فرشتے اتارتے ہیں، وہاں جنات نہیں پہنچ سکتے، یہ پاکیزہ لوگ اتارتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن نازل فرمانے والے ہیں. یعنی وہ کافر کہتے تھے نبی اسلام کے اوپر کوئی جنات کا آسیب کا اثر ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. باقی اس کی کرولری آپ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ ہونا چاہیے، تو وہ پاکیزہ کون سا ہونا ہے؟ کسی پہ غسل واجب نہ ہو. بغیر وضو کے آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن نماز کے لیے آپ پاکیزہ نہیں جب تک وضو نہ کر لیں. اس طرح کا پروٹوکول صرف نماز کا ہے. باقی جو آپ کے موبائل فون ہیں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. جو لوگ وضو پہ زور بھی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل فون پہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ وہ سکرین کے پیچھے ہے، الیکٹرو میگنیٹک فارمز میں سیف ہے، وہ مصحف کے صفحے کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. وہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو آگے پیچھے کریں، اس پہ انگلی بھی رکھیں تو وہ قرآن کو چھونا نہیں آتا، ورنہ آپ کو موبائل جیب میں رکھ کے یہ ٹوائلٹ نہ جانے دیتے. جانے دیتے ہیں نا، اسی لیے کہ اس کے اوپر وہ مصحف کا حکم نہیں لگا رہے. لہذا اب آپ کا یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے. آج کے دور میں موبائل تو ان ساری چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. علی بھائی ابراہیم مہربانی حمزہ بریلوی کی نعت پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اپنی آواز میں ریکارڈ کروا دیں. مجھ سے بہتر انداز میں میں نے پڑھوایا تھا اپنے شعیب بھائی سے، وہ ریکارڈڈ ہے. میری آواز میں لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آم کھایا کریں یار، پیڑ میں گنا کریں. انہوں نے بڑی اچھے انداز میں، میری پرانی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو شوق ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ نعت جو ہے وہ پڑھوائی جائے، اس میں جو قرآن و سنت کے مطابق اشعار ہیں ان کے اوپر ایمفسائز کیا جائے، تو وہ ہم نے کیا ہوا ہے. 50 سے زیادہ نعتیہ کلام اور حمد اور منقبتیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں. آپ شعیب اعظم لکھیں، ساتھ نعت لکھ دیں، تو ہیش ٹیگ شعیب اعظم کا ہیش ٹیگ بھی بنا ہوا ہے، وہ ساری ویڈیوز کھل جائیں گی. روزانہ بھی آپ اگر ایک ویڈیو دیکھیں، ایک ویڈیو، تو مہینے کے بعد کسی اور نعت کی باری واپس آئے گی. اتنا کچھ ریکارڈ ہو گیا، اب مزید اس میں ضرورت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ بھی جتنے نعت خوان ہیں آپ ان کو سنیں، جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق اشعار ہیں وہ آپ سن لیں، جو دوسرے ہیں ان کو چھوڑ دیں. بس یہ کیا جا سکتا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، چائنا، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام کے مسلمان جو خون ریزی سے گزر رہے ہیں، اے اللہ جنگوں کی تکالیف سے گزر رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.